i trädgården på baksidan av huset vid fontänen. Det är något så stilla, tyst och fridsamt och något så levande i denna halvt leende, halvt sörjande natur. Så skriver den där resenären på 1830-talet i samband med att han tar in på Grötnäs gästgiveri. Johan August Bergman och senare sonen John August driver ett stort jordbruk på Grytnäs med bland annat en stor lagård i granit. Johan August har ordnat ett eget vattensystem med hjälp av en ångpump och vattencistern varifrån det går vattenledningar till manbyggnaden, ladegården, ett stall, ett mejeri och ett växthus. En jämn temperatur i växthuset gör att Johan August kan odla druvor, något unikt på dessa breddgrader. Han omger sin herrgård med en välskött herrgårdspark som sköts av en anställd trädgårdsmästare. Hans vattensystem gör att han kan anlägga flera springbrunnar i parken, bland annat på den här sidan. Fortsätt nu ner till lusthuset Nannas tempel.